întreabă-mă ce simt și ce este dragostea. Întreabă-mă ce loc ai tu, tu în viața mea. Când te privesc, te ating, te sărut, așa văd eu dragostea. Am prea multe emoții, nu am cuvinte în fața ta. Dragostea este tot ce simt atunci când ești în preajma mea. Totu-i legat de tine, așa văd eu dragostea. Am mai iubit în viața mea, dar nu așa mult. Cu tine am un sentiment frumos necunoscut. Asta-i dragostea sinceră pe care mi-o doream. Și în sfârșit eu am găsit ce căutam. Așa mult. Cu tine am un sentiment frumos necunoscut. Asta-i dragostea sinceră pe care mi-o doream. Și în sfârșit eu am găsit ce căut. Trebuie cât vreau să stau în viața ta, să spun că atâta timp cât vreau să-mi bată inima, să spun că n-am nimic mai bun, nimic mai mult să iubesc. Cu tine simt că am pentru ce să trăiesc. Dragostea atunci când ești în preajma mea, totu-i legat de tine, așa văd eu dragostea. Am mai iubit în viața mea, dar nu așa mult. Cu tine am un sentiment frumos necunoscut. Asta-i dragostea sinceră pe care mi-o doream. Și în sfârșit eu am găsit ce căutam. M-ai iubit în viața mea, dar nu așa mult. Cu tine am un sentiment frumos necunoscut. Asta-i dragostea sinceră care mi-o doream. Și în sfârșit eu am găsit ce căutam. Asta-i dragostea sinceră pe care mi-o doream. Și în sfârșit eu am găsit ce căutam. Și în sfârșit eu am găsit ce căutam.